أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. سورة القيامة دا مكي سورة دي نزول كي يو دير شم دي او دا سورة قريش نرستو نادر شوه دي ندي سورة الأعلانة ندي سورة القيامتنا دا سورة الأعلى پوري دول سورتون دي پا اثبات دا قيامت كي پا دي كي شواهد ذكر كي دليل ذكر كي او حالات دا قيامت ذكر كي تفصيلا او پا هر سورت كي جدا جدا طريقه لا دري سورتون مخ كي تير شيو پا اثبات دا قيامت كي سورة قاب زاريات او تور او دول سورتون دلتا دي پا اثبات دا قيامت كي نو طول پنزل سورتون دي پا اثبات دا قيامت كي ربط دا مخ كي صدا ده چه مخ كي سورت كي زجر و اراس كون كو دا قرآن تا نو دلتا ولا تخفیف پر كي يعني مخ كي سورت كي زجر و منكرين تا و دلتا تخفیف ده. دعوة دا سورت اثبات القيامت او دا دعوة دريم آيات كي ذكر كي يحسب الانسان ألا نجمع عظامه چه اللہ با دردو كي را جمع كي او دا مري برا پورتا كي. حاصل دا سورت داره پا اول كي شواهد دي پا اثبات دي قيامت باري او دا رنگ زجر ذكر كي پا منس كي تخويب بشارت او تسلی دا او پا آخر كي عدد دعوه دا. د سورت په اول کې او د سورت په اخر کې اثبات د قیامت کوي او منځ کې تخویب بشارت او تسلی ذکر کوي. د سورت امتیازات داري چې په دې کې درې قسمه جمع ذکر کوي. یو جمع د اړوکو ذکر کوي ان نجم عظامه دویم را جمع کول د نورو سپوږمۍ ذکر کوي وجمع الشمس والقمر او دریم را جمع کول د قران ذکر کوي چې ان علینا جمعه. نو درې قسمه را جمع کول د صورت کې بیانېږي. دا د صورت د امتیازاتونه ده. دویم امتیاز یې دا دی چې په دې کې ادب ذکر کوي په باره د قران کې چې لا تحرک به لسانک لتعجل به. دا ادب دی باره د قران کې. دریم په دې کې حالت د زنکدن بیانېږي چه کلا اذا بلغتی تراقی و قیل من راق سرا. دا دی صورت امتیازات دی. بل دی که اقسام دی مخونو ذکر کئی چه دی قیامت پورز با مخون دو قسمی. یو اقا مخون بای چه غنال فیرتون تر و تازه بای او دویم اقا دی چه باسرتون ای که با کتوار بای او دارنگی بدرنگ مخون بای. نو دا قیامت پا ورز بانی تقسیم دا مخونم که چه دو قسمه مخونه بای. دا دی صورت امتیازات دی. لا اقسمو بیوم القیامه که دا لا معنا دار لا انکار دا قیامت نا نده پا کار. اقسمو بیوم القیامه گواکوم رز دی قیامت او یا لا زائد دی معنا لا اقسمو قسم خورم او گواکوم رز قیامت او دا یا لا دا تاکید دا پار دا لا اقسمو شی خامخا قسم خورم پا غورت قیامت بانی او جواب قسم بیا حضب شوی دا چی لطو با سنن اتاس با خامخا را پورتا که گئی. نو حاصل داری دوار ایتون داری چی اللہ و دا قیامت رز گواه دا دارنگ نفس لوامه گواری پس خبر گواری پا دیبان اشتاش با دا قبرون را پورتا که گئی. او دا ایحسب الانسان اللن نجمع عظامه دا دلیل لیا پا دی حضب دی جواب قسم باری پا دی لطوب عسون نبانی دا سر دلیل او قرینه دا. نو حاصل داره چلاو دی قیامت و رزم گوارا او داننگ یا نفس لوامه او انسان چی اگه زن ملامته کهی پو گناه بانی دا گواله چی قیامت شتو تاسی برازی ولی که قیامت نوی نو خلق با دا قیامت ولی یاده ولی داننگ که قیامت نوی نو خلق با خپل زن پو گناه ولی ملامته که ولی و دا کم خلق چی پو گناهون زن ملامته کهی دا زکه چی قیامت شتو دا قیامت نیریگی نو زکه زن پو گناهون بانی مجرم گری اللہ لا اقسم گواکما چلا زائد شی نمان لا اقسم گواکم او قسم خرم پاور دی قیامت بانی یا لا انکار نو پکار اقسم گواکم اور دی قیامت ولا اقسم او گواکم بالنفس اللوامه اغا نفس شمرامت کون کے اخبل زان نرا نفس اللوامه دری قسم نفسون دی یو نفس لوامه ای عام گناهگار چې گناه تی وشو ځان په ملامته کوي او یو نفس اماره بسوی چې سړی تر گناه عمل کوي د عام د پاسقانو پاجران نفسونه ای دریم هغه نفس مطمئنه ای چې هغه د انبیا او د خاص خلکو د نیکانو نفسونه دي چې د الله بندګۍ باندې سی مطمئنی نو دا درې قسمه نفسونه دي نفس لوامه نفس اماره او نفس مطمئنه نو دری قسم خلق شو یو اغری چی گناهونه کی دوی مغری پو گناه زن ملامته کی او دریم خاص خلق چی اغد اللہ پو بندگی و بعد بانسته مطمئنی او یا سب الانسان و انلن نجمع ازوامه دیکی دعوت سوره ذکر کی آیا گمان کردی سرا زجرم ذکر کی آیا گمان که انسان چه منگ براجه منو کرو داردو کی دا گمان ده چه داردو کی بند راجه مکی قیامت بگی نرازی بلا بلکی ولی نا داردو کی براجه مکی گی قادر نمو قدرت لرون که ولا پده خبر بانی انو سویا چه منگ برابر کو بلا لهو بندون ده گوتو ده بنان ده گوتو ده بندون تغیره کی گی سمانا یعنی مقصد داره ده طول نباری کردو کی او نری اڑو کی غشم راجم کولے نو غٹ اڑو کی طریقہ ولاشم راجم کولے اللہ وستا پر بدن کی چراکم واڑ اڑو کی دی دا نرم و نازک تے گوتو اڑو کی دا شم راجم کولے دا غٹ طریقہ ولا راجم کی بل یرید الانسان لیبجر امامہ بلکی راد الانسان لیبجر چ دروغ و امامہ فاغهانات بانی چرا مخدتی لیب جرا دروغ وی یا باز وی لیب جرا گناه و دیگی امامه هم مخی خپلی تا دارنگی لیب جرا دروغ وی امامه اغا حالات چه دم اختلا دروغ جنو گری لکه دم مخی تقاضا بی قبر را روان دی دا دروغ جن گنی دارنگی در مرو را پورتا که دل میدان حشر حساب کتاب وزن در عمالو در طول تا دروغ جن خیری نو بل یرید الانسان بلکی اراده در انسان لیبجرا چې دروغ وی امامه په هغه حالاتو چې د مخې ته یي دا راتلونکي حالات دا دی دا دروغجن وګڼي او دینه څه وکړي انکار وکړي یسل ایانا یوم القیامه تپوس کوي دی چې کله به ورځ د قیامت فاذا برق البصر وخسف الشمس والقمر اللہ وی دغا چی دا قیامت رو زب او وقت کی چکر دا حالات موجود شی اللہ وی دا نظر و بریخی گی دارنگ اسمامی بطور شی نور اسمامی براجم شی انسان باوی این المفر او دقرنگی یونبال انسانو دا حالات بیانی چی دا حالات موجود شی قیامت با قائمی گی پا ایدا بریق المسول و کلچی و بریخی گی نظر بریقه مانه و بریخیگی بریقه یا کری بریشی البصر و نظر در مر پتین که در نظر بریخیگی او دغننگی در قیامت پورا سرال قبر نراپورتکیم در نظر و بریخیگی و خسف القمر و طور شسفومی و جمع الشمس و القمر جمع بشین و رسفومی دا نور او سومی دا به مغرب در طرف نه دواړه خړه راخکاره شي او دغل تا برا جمع شدی مغرب طرف تا دارنگی و جمع الشمس دا قیامت پورس بدی را جمع شی اللہ بے جہنم تا ورار تای اگر ابن قیم سے بی هادی مکورتن و هادا خاسپن و کلاهما فی النار متروحانی هادی مکورتن و هادا خاسپن دانور با اللہ رون غاڑی درنا بیرا طول شی او دا سمی با اللہ تو رکی و کلاهما فی النار متروحانی دا دوڑ با اللہ جہنم تا ورار تای دنور درنا با اللہ را طول کی سمی با تو رکی او دا دوڑ با اللہ جہنم تا سکی ورار تای نو جمعہ شمس والقمر دامن جہنم کی برا جمع شی نو جمعہ را جمع بشی دی مغرب طرف تا یا را جمع بشی جہنم کی یقول انسان وی با انسان یوم بارین پدا ورس این المپار چا تری زیر تیخ تی کن لا هیچر دا سن دا یا کن لا حق دا خبر لا وزر نشتر بچ کیدل لا وزر نشتر تیخ تا بچ کیدل الى ربک یوم زین المستقر ستارب تا پدا ورس بانی المستقر زیر قل آره دی ينبر انسان وخبر بكيش انسان يوم بدين پدا ورد باني بما قدما فأغاملنو شمخي دي گلی دي مرخ پلنا قدما مخي دي گلی دي خبل مرنا نیکي ابل عمالي مخي کلي وآخر وغاية چروس افريكي دي خبل مرنا وآخر كم بلا طريقة يا نیکة طريقة روس افادي شوي بما قدما فخبل جولي نیک عمال کلي دي که مثلا یو سری منځونه روجې حجونه زکاتونه هجرتونه او جهادونه پرې ژوند کړي و اخر روسیه پرې هی لکه خطرې قیابله طریقې پرې خوره مدرسه جمعه ته پاتې شو یا د چانه د بيدینه طریقه پاتې کیږي بل الانسان علی نفسه بصیر ده ترقی ده مخکره مخکره چې نه باودنه به خبر ورکړي شي و شي خبر ته ضرورت نشته بلکہ انسان پخپل بانے جسے پخپل زان گوا رہے پا دی انسان بانے بلا اخپل دامون پخپل گوای کئی پورا زی قیامت نو اللہ تعالی بے ام خبر کی اللہ بوچی دادا غلطی ری کنی دا دادا یا دادا خکارنو کری و دادا بد کری خود دین علاوہ دا اخپل نفس بان پسیو کی گوای بو کی نو بلکہ انسان نفسی پخپل زان بانے بسویر علی دن کرے ولو القام عزیرہ اگر که دی اغرزی معازیر عزو نخپل یعنی دخپ دی بانی پیش کی نو ام دا انسان اخپل زن مانی سکای گوائی بو کی لا تحرک بهی لسان کالی تاجل بی دین روستو ادب ذکر کئی پا بارا دا قرآن کی ادب سنگ ذکر کئی اللہ وشی کل تا توحی کی گی نو تا دغا ٹیم کی دزا وحی و سلول اما جب اما خوزوا دا نبی علیہ السلام عادت مبارک پاول زمانہ کی داو چی نبی علیہ السلام با دا وحی سر دیر تکلیب برداشت کاو کل با چی نبی علیہ السلام تا جبل امین وحی لستر و نبی علیہ السلام با اسا شون دی خوزوا لی او لستر با کول چرا نیر نشی سنگ با چی جبلیل قرآن وا نو دا آغا سر سر با نبی علیہ السلام زرزر دا قرآن لستو شون دی با خوزوا لی چتراندیر نشی اللہ و توئی چدا مکو دا جلتی مکو شونډی مخو زوا او دارنگی جب مخو زوا دا ولی اللہ دریجی مواری اخری ان علینا جمعہو دا قرآن را جمع کول ستاب سینکی اللہ و دا زمو زی مواری دا یعنی قرآن تا تا یادول دا اللہ و جمع کار دی او بیو قرآنهو ستاب جب دیل وستل دا اللہ زی مواری دا نو اللہ پاکی زمواری اخری را دی چی لا تو حرک مخوزاو پا دی بانی جبا دلتا جبا زکر کئی احادیثو کی شنڈی زکر کئی چی نبی علیہ السلام با شنڈی خوزاوالی نسمان شنڈی و جبا بیدوارا خوزاوالی خو احادیثو کی شنڈی زکر شی و دلتا جبا زکر شوی را دکا جبا پر شیر اللہ جبا یی دی او شنڈی خکارا شیر صحابہ کرام با شنڈی لی داری نو لا تحرک بهی مخود عبد بانی جب استا لتاجر تا تلوارو کی پا دی بانی لتاجر بهی سمان قرآن کیم تلوار خک کار نده تلوار ار کار کی خن نده تردیش قرآن کیم خک کار نده این علینا جمعه یقینا پمنګ را جمع کول لو قران نصاب سینه کی صاف سینه کی و قران الله را جمع کای یعنی تا ته الله یادای و قران هو به رذل وسلی رذل وسل صاف جبدام بم الله کای روسوی ثم ان علینا بیانه الله پمنګ باندې د دې بیان دی د دې په مقصد باندې تفسیر به الله تعالی پوی کای نو قران تا ته یادول او صاف جبل وسل او بیر دی مقصد باندې تا پوی کول دا دی ورد الله کارونه دی دې سیمواری الله واخسته پیدا قران او کله چې موږ دا قران پته به ور پسې شه قران او دی په رسول پوری ان چې کله د جبريل وسل ختم شي دا غي نور سی به تلورا ثم ان علينا بيانه بيقين فمن باندې دې بیان دی بیان سره وضاحت درې دې په مقاصد به الله تعالی پوی کوي کنا بل تحبون العاجله کلا وی حق لدا خبره بل تحبون العاجله بل تاسو مینه کوي د دنیا سره په دې کې زړه ور کوي په محبت د دنیا باندې چې الله تاسو کې مرض داده چې دنیا سم مینه ده او اخیرت هم پرې کې اخیرت هم سوچ نشته دی الا عاجله دنیا ته وي دنیا ته عاجله ولې وي ځکه دا دنیا ډېره زر ختمېږي نو ځکه ورته الله عاجله وي بل تحبون العاجله بل تاسو مینه کوي د دنیا سره هغه شی چې زر ختمېږي چې هغه دنیا ده وتذرون الاخره او پرېدی تاسو اخرت لره دنیا سم مینه کوي د اخرت سم مینه کمی او د دنیا او د اخرت دواړه مینې خو نه را جمع کېږي ځکه دې دواړو مثال د شارې د بونو دی دنیا او اخرت دواړه د یو بل بنې دي دا دواړه نه را جمع کېږي وجوه یومئذ نافرة الى ربها نافرة دغه بشاره ذکر کوي الله ویسینی مخونه په دغه باندې ترو تازه وي بعضی مخونه بسې ترو تازه وي او الى ربها خاص په درته طبقتون کې الى ربها جاری مجرور دی دای په نظرتون رامخ کې کو دای ودر رامخ کې کو په دې کې ریته اشاره چې دای لوی مقصد الله د الله دیدارو د مؤمن سری لوی مقصد هغه سید الله دیدار د الله ملاقات نو الى ربها خاص په درته بدای شي کتون کې وای لکه حدیث کې دا راځي الله به تر اخکار کیږي او دای به الله تعالی یینی او تر سوچي الله تعالی دې تخکاری نو دې بلشته به نه ګوري دا نه حدیث کې دا راځي چې دا په دغه ټین کې به دې بلشته کتل دې زنه غواړي او د دې د سرګو بنیادی خواله به سید الله په لیدلو کې وای نو بلشته به د خلک سره کې توجه به نه کوي چې کله الله سره دیدار کوي نزک الى رب به جاری مجرد عمق کی خاص مدرت تو بری کتونی کی و وجوه زنی مخون و یوم دین پا دغا رد بانی باشره تون کت بای باشره کت بای بدرنگ بای دی مخونه که کتوال و بدرنگ والی را غلی تا ظن ایو پال بها پاقره دا با یقین که جوان دل تب مانا دی یقین گمان بکی یعنی یقین بکی ایو پالا بیاش کا کولا چې دې سره فاقره اغافت ملا ماته اونکه فاقره اغافت دا د فقار د پیقار د ملا دی ډبرو ته وای یعنی اغافت چې هغه څه ماته ملا ماته وای کلا اذا بلغت التراقیا کلا الله و اذا سنو پکار د دنیا سمینه نو پکار او اذا بلغت التراقيه كلا يفمن الحق انصر دي كلا حق لدى خبر اذا بلغت التراقيه كلا شور سي روح مريتا التراقيه دادا ترقود جملا ترقود مري دقوتي ندا شافيرا دوارو كي شي ديتا وي او تراقيه دا جمع ذکر کړل په دې کې ریته اشاره ده چې د مړی په ار طرف به د ثابتولو سي مصیبتې نو کلا اذا بلغت التراقیه کله چې ورسیږي روح التراقیه مړی ته یعنی دا دوه اړوکې چې د مړی د قوت چې دیس کې د قوت او د دینه چاپیر دا دوه اړو کې دي د تاسو تراقی وای نو دا روح دغه ته ولا سیګری ماری او د ماری د اړو کو ته ولا سیګری او په اتراقی جمع ذکر کول کې دي ته اشاره چې په دغه ټیم کې په دې ماری باندې ارتر نشي مصیبتي دا ساجی کلب دې ماری راخیږي نو د ټوله ماری باندې ارتر نه مصیبتي نو ځکه اتراقی جمع ذکر کړل اذا بلغت التراقي اكلت ورسي روح مريتا وقيل من راق الى شيء من راق سو يدم انك ان ذا مري برا ذا روح شي كمري ذا دي مريتا ورسيجي لك خلك مثال ذكر كي انا بخبر شي تعالو جبل ورشي نسمعنا ذا روح برا دي مريتا ورسيجي علامه مخشري بارك راجي شغل كل وفات كده ناغه دا وصیت کړو چې ما په قبر باندې اسو شی روغ دی کوي یا دوه شیر نه جوړ کړو الہی لقد اصبح زیپ کپی سره ونی زیپ حق نن د کل کریمی خپل ځان بارک دی کړو چې ناز ست حامل میما او هر عزت من سره چې ناغه ملما احترام کوي په حبلی جنو پی قرایه په انها عظیمون ولا یقرا بغیر عظیمی چله زما په ملمسیا کې زما ګناهونه وبخي لکه دا زما ګناهونه دا یو ډېر غټ کار دی او خو خلک شي ناغه ملمسیا په غټ شي باندې کوي زما غټه ملمسیا دا زما ګناهونه دا وبخلی شي هغه دا وصیت کړی زما په قبر باندې به دا شور نه ولي کوي نو وقیل من راق وویلی شي من راق قیله د حاضرینو طرفه نه وویلی شي من راق څوک دی دمه چې اونکې د هغې ګمان دا چې داسې بیمار دی د هغه زن کردن شروع شي سا یخیږي او خلک ویره دی بیمار دی داسې وګوري چې څوک وګوري چې دمې کی نو من راق څوک دی هغه دمه چې اونکې یا دانګې صورت یاسین لوستونکې صورت یاسین ورته ولولی او من باندې وروسته سکته ده ځکه د حاضري دغه ټایم کې صحیح خپوي نو من راق څوک دی دمه چې اونکې یا څوک د صورت یاسین لوستونکي حاضرین دغه ټیم کې دا خبره کوي او دا حاضرین رشتہ دار خپي نو ځکه د من باندې سکته راوړې ده یا وکیل اول شي د ملایکو ورته ربنا ملایکو یې چې من راق څوک دې خېجون کې د روح دې مقصد داري چې کوم مستقر د ارواح ولې کوم ځای کې روحونه یې او تبدد دا روح سوکړي او من باندې به سکته ولی ده دا به د ابهام در عقیده وجه نه ده چې دا خېجون کې مبهم ده معلوم نه ده ځکه من باندې سکته راغلی نو وکیل او له شي طرف له حاضرینو نه من را سوګ دی دمه شون کې یا وکیل او له شي د ملایکو طرف نه من را سوګ دی خېجون کې د روح ده وظن يقينك اذا مر انه الفراق اذا وقت جدائی دے الفراق جدائی وقت دے یعنی زما روح زما بدن جدا کیگی لامڑے فزان بانی پویشی چو زمرم او زما روح بدن جدا کیگی او داننگ انه الفراق دا وقت جدائی دے مال اولاد نا چ زما جدائی دے مال اولاد رکی ولتا پد ساقو بساقی یو ځای شیای و پنڈای بی ساقی دا بلی پنڈای سرا کپن که دا دوار پنڈای سش یو ځای شی لکه خلکی دو گوت دا سرن و تری اغاتی گوتی و تری او دوار پنڈای دیو بسر یو ځای شی کپن که دارنگی وال تپا دی ساقو یو ځای بشی یو پنڈای یعنی دو سختی دیو دا جا بشی یا دو سخته ای سری یو مقصد دنیا نه جدایی ده دیر دنیا نه جدایی که مال اولاد جداد کورار سری پایدی که گی او دوی ما سختی سره داسی نشنا منظر تا روان ده نه دو سخته ای داره این که راجمش نوال تا پا دی ساقو بی ساقی یو جشی و پندهی ده بلی پندهی ساده وجر سخته ای نه دارنگی یو ځای شي و پنډی د بل سره په کفن کې د دا یو زواله د پندو دا په کپان کې دی، یا یو زواله د پندو د سختۍ د وجې نه دی، یا یو زواله د پندو نه مراسه یو زواله د دوه سختو دی. دا دوه سختۍ راجمع شي، یو دا سړی د خپل اهل عیال نه جدا کېږي، د خپل مال جایداد بچو نه جدا کېږي، او دویم دا چې ناشنا حالت ته ور روان دی. نو دا دوه سختۍ دغه ځای کې راجمع شي. الى ربک یومئذ المساق، ستا رب ته په دغه ورځ باندې ورتللي، په دغه ورځ ستا الله ته ورځي، د دغه ځای نه ستا تشکیل به شروع شي الله ته د ورتللو. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. په دې کې په څلورو خبرو الله زورونه ورکوي. الله وی فلا صدقني تصدیقکو وناس والله نی منزکو ولیکن کذب لیکن تکذیب وکو وتولا مخی واړو. یعنی مقصد دا حق و نه مانه منز و نکو، ولیکن کذب تکذیب مکو قیامت نه مانه، تولا مخی واړو د الله کتاب نه. او ثم ذهب الی اهلی یتمطا، په دې خپلو غلطو خفم نه دی، بل ځکه دا ورته ګناه نه ښکاري. بے لاڑ اخپلا حلتا یتمتوا چی تکبر کئی، یعنی الٹا تکبر عام کئی، گناہون انتی وشو تصدیق نکئی من نکئی، دانگی دی قیامت تکذیب کئی دی قرآن نمخڑی، او پا دی اخپلو گناہون بانی خفا ام ندے، بلکہ الٹا سکئی تکبر کئی. ثم ذہبا بے لاڑ الار اخپلا حلتا یتمتوا چی دی لویو تکبر کئی. سلور گناہون ذکر شو، سلور گناہونو په بدله کې الله سنور حلاکتونه در پاره ذکر کوي. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، درجل اولا ټکی وای الله وی تاری سال پاره سي حلاکتي. سلور گناہونه دیو، نو دا سلور گناہونه هر یو سال حلاکت سره سبب دی، نو ذکر سلور ذل اولا لفظ مقرر کوي. او بل دا چې دا تکرار د تاکید دپاره دی، اولا لکه تبا شوي بیا وی هلاک شوي بیا بار بار دا ولې وی، یعنی ستا دا هلاکت یقیني دی چې تا کې دا ګناهونه راند یقیني ته تبا یې. او دریم معنا اولا لکه هلاکت دی تا له د مرګ په وخت کې، په اولا بیا هلاکت دی په قبر کې، ثم اولا بیا هلاکت دی په راپورته کېدلو کې، او په اولا بیا هلاکت دی جهنم کې. نو څه معنا، راتلونکي زندگی دې ټوله تباه ده، زنکدن هم دې تباه دی، قبر هم دې تباه دی، او میدان حشر دې هم تباه دی، او جهنم کې هم دله سره تباهي ده. راتلونکي څه مراحل دي په ټولو کې ستا دپاره سره تباهي ده. نو څلور ځل اولا لفظ راغلی، یا خو دا ده چې د هر ګناه ستا د تباهي سبب دی، او یاد داشته را تکرار د تاکید د بین ته یقینی تبا و برباری. او دریم مقصد من دا ذکر کو چې په دا سلور کم مراحل په تاب سره روان دي، په دې سلور واړو کې تبای، په زن کردن کې هم تبای، په قبر کې هم تبای، میدان حشر کې هم تبای، په جهنم کې هم تبای، یعنی ار څه دی راتلونکي سری تباری و برباد دي. اولا نہ کہنا کر دے تانا پا اولا پس بیا ہنا کر دے پا اولا حلاکت دے ثم اولا بیا حلاکت دے تعالی را پا اولا پس حلاکت دے تعالی را آیا سو نیسان و آیوت رکا سجا سدا پا دے کی زجر کئی بھی انکار الحساب چا اللہ وی بازی جاہلان دا سی چی گنیز عباس او بی پیدی پیدا شوی ما زما پسا با کم مسئولیت نئی زی مواری بانی اللہ وی نتب بی پیدی و عباس نئی پیدا ستا په سر یو مسؤلیت دی، ذمواری ده، لکه حدیث کې راځي الله کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته، هر یو ستاسو نه راعی دی، د هر چا په سر باندې څه شته، مسؤلیت شته. الله وی ته عباس نه بې مسؤلیته نه پیدا، الله به نه تپوس کوي. بل ځای کې داسې وی فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون، هلته داسې وی کله وی په ربک لنسالنهم اجمعین، او کله وی پر نسلن الذین ارسل الیهم ولنسلن المرسلین. د دې ټول آیتونه یو مضمون دی، یو مقصد دی، چلنا وی تاسو عباس او بی پیدی نیوی پیدا یو مقصد دا پارا پیدا یوی او صاحب سرونو بانی سشتا یو مسئولیشتا جمواریشتا نا یحسب الانسان و یا گمان که انسان یوت رکا چه پری با خود رشی سودن عباس سودن عباس ها آیا سب انسان ہے گمان کے انسان ایوت رگچ پری بخود ایشی سودن عباس عباس مانا دنیا کی بگنی تا مکلف نہیں او داننگی پا قبر کی بندت پوس نکی گی قیامت کی بیساب کتاب نہیں نو آیا گمان کے انسان چی پری بخود ایشی سودن عباس علم یکنت پتا من منی یمنا ثم کان علقتا پا خلقا پا سوا دین روس بیا دعوی ذکر کئی صورت صورت دعوت سو اثبات القیامت اول کی ہم اثبات قیامت ہو او اخیر کی ہم اثبات چا کئی قیامت کئی کو اثبات قیامت کئی پر طریقہ قیاس پانی چلنا گورا انسان قیامت نول انکار کے تمہیں دونت پین پیدا کری نشی دونت پین مشوے پیدا کولے نو قیامت کی دوبارہ مشم پیدا کولے او کم انسان چې قیامت نه من لغه تحقیر ته اشاره کوي چې الله وګوره ته دا سړی وي چې ته د نطفې نه پیدایي او بیا هم څه کوې قیامت نه مني د نطفې نه مې شوې پیدا کول یعنې دوباره د شم پیدا کولی علم یکو نطفه تنینه و دا انسان نطفه ساس کې من منی دغه منی نه یمنه چې غورځولی کېږي په رحم کې ثم كان علقة بیا وګړه ټوټه دی ویني بین الله ټوټه دی ویني جوړ کړو په خلقا پیدا یې کودل را بین الله غوخه جوړ کړا او د غوخه نه روسته اډوکه اند جوړ کو اډوکی ته غوخه ورا غوستله او په سوا به ستا شکل برابر کو فجعل من الزوجین ذکر و انثى الله وګړه د انسان زوجین دوه جوړې اذکر نارینه و نسا او دانگی زنانا نارینه و زنانا جوڑه رو کچ پیدا کلا نو علیس ذالکا بقادرین علا ایوهی الموتا دان تیجر دی مخی دلی زکر کئی چلاوی گو رئی سنگ می تدو نتپین پیدا کلی نو دا غزات پا دیم قدرت لری چه دا مڑی دوباره را پورده کی علیس ذالکا ندی دا غلنا پاک طاقات لرون که پر دی خبر ابانی چه ایوهی الموتا جوندی که ملو لرا دین روست بلا ویل پکار دی چه بنا ولی ندی اللہ ان اللہ پر دی قدرت لری چه دا ملی را جوندی کی ان اللہ تا دی ملو را جوندی که ول دا سنی دی گران ندی بلکه دا نتالا پر نیز بانی آسان کار دی